الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. يعني سندي الله يقول لي شيء النبي صلى الله عليه وسلم يفسيني جوهي ben ci santane yalla yi jalla wa ala te moy fatalante ben tomb ci mbiru diine islam nga xamne lolou yalla jalla wa ala mo ko sant mo ne wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin motax ñu tannon kenn ci suñu wëlëre yi di suñu oustaz mooy al oustaz Saïd bi waxtaan ak ñun fàttaliñu benn tomb te mooy li ñu wax as-sidq maanaam mooy dëggu dëggu nag bu nekk benn martaba ci maratibu salikin nga xam ne képp koo xam ne yàlla xéewale na la jikko boobu yow danga sant yàlla ndax mooy ñaareelu martaba ginnaaw bu martaba yonent yi paase te loolu boo seetal alquran danga ko ci gis bi mu ne annabiyina wa siddiqina la ci teg kon mu nekk benn martaba boo xam ne ci la jullit bi ki bëgg a jege boroomam ki bëgg a yeyoo xéewalu borom bi ëllëg foo nga jikkowoo loolu te mooy dëggu dëggu nag dafa nekk lu jafe waaye lu yomb kon bu ko defee ma wax rek benn wax bu Birame Sarr daan wax Oustaz Birame Sarr daf daan wax ne nee na boo amee gan waxkat lépp loo ko teralee du la déglu rek mu ne boobu teraloo ko kon bu ko defee duñ fi nekk naan déglu leen wala noppi leen bu fekkee dana wax ji ñu wax ñor na kii déglu kenn du ko wax déglul ndax bu ñu waxee déglul rek day mujj soof kon bu ko defee ñu jox sëriñ bi di ñaan yàlla yàlla saxal làmmiñam li mu bëgg a leeral mu leeral ko te bu ci pare yàlla def ko fi misan xasanaatihi kon falyatafaddal mashkura a'udhu billahi min ashaitani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبلي تسنو ترو بروم نونغي نيانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنكو يالا دولي خيول تمسلو dinaa loolu di ziare mbokk julit yëpp yi ñu fekk ci gox bi ak place bi di ci jiital sunu sëriñ bi nekk sunu càmmañ di ko ziare bu baax a baax a baax a baax di ko màggal di ko wàccee wàccuwaayam di ko feddali kóllëre ak cofeel ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi fàttali comme ni mu ko waxee léegi-léegi tomb bi nga xam ne moom la présenté te mooy as-sidqu mooy dëggu wax na léegi bi muy tàmbali ne benn martaba la ci ñu soobu ci yoonu yàlla tabaraka wa taala jëm ci moom. loolu muy lu dëggu comme ni mu ko waxee nu koy fekk ci alquranul karim. baat boobu di baatu dëggu, ceddo yi sax dañ koo amoon gëm ko ceddo yi balaa diine ñëw. nit ñi amoon nañu ci dëggu, amoon na ci ñoo xam ne duñu fen mukk, duñu waraate, duñu ay nafiq, seeni jikko ak seeni melokaan yépp dañ daan fekk mu nekk ñu nekk ñoo xam ne ñoom ñu dëggu lañu. waaye ci lislaam yàlla dafa bëgg loolu ñu doon wax waaji daa dëggu waaye yàlla taxul woon, léegi nag mu dëggu ngir yàlla su boobaa mu am tiyaaba. loolu rek mooy différence. ceddo bu dëggu ak jullit bu dëggu lan mooy seen différence? seen différence mooy ceddo bi moom daf ko def pour aada, daf ko def pour njom, jullit bi nag daf ko def ndax yàlla moo ko sant pour mu am tiyaaba ëllëg, bu deyewee dajeeg yàlla yàlla gërëm ko. mbokk yi, baat bii di baatu dëggu, suñ ko delloo ci sunu diine ñu jox ko fuqaha yi borom xam-xamu diine yi danañ gis ñu firil ñu ko mu ne ñu ne mooy su fekkee ci wax la ñu ne mooy qawlul haq wa mutabaqatul kalaami lil waqi wa qad amara allahu taala bi dhalik iz jalla man qail ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma as-sadiqin. baat bii di baatu dëggu buñ ko joxee borom xam-xamu diine yi danañ fekk biñ ñu koy firil ñu ne mooy su fekkee ci ay kàddu la mooy waaji lu mu wax yépp biñ ko càmbaree dañoo gis ne dëgg la, ay jëfam yépp dañoo gis mu ànd ak dëgg, biñ ko vérifié dañoo fekk na mu ko waxee woon wala na mu ko jëfe woon noonu la amee. mu ne lool nag lu yàlla santaane la te bëgg ko moom yàlla. yàlla woon a wëy gëm yi ci baatu ngëm ya ayuha alladhina amanu, yéen ñi gëm yàlla. borom xam-xam yi dañuy wax ne ya ayuha alladhina amanu saa yoo ko déggee rek déglul. yow mi gëm yàlla la yàlla di waxal, daf lay digal wala mu tereel la, woote la bu yàlla woo ñan la gëm ñi ko gëm. lan la leen di doyee? mu ne ittaqullaha, ragal leen yàlla moytu ko. léeg-léeg benn waay mu ne la lan mooy ragal yàlla? mooy jëfe ndigal yi bàyyi tere yi, loolu mooy ragal yàlla. li la yàlla wax nga nekk ci, lim la tere nga bàyyi. soo ko defee rek yow ci ñi ragal yàlla nga bokk, ak koo mën a doon, ak foo mën a bokk. feeg yaa ngi jëfe ndigal yi di bàyyi tere yi, léeg-léeg nga dégg ku yor micro ci rajo wala ci baas daan ne taalibe day jëfe ndigal ak a bëri luñ koy dégg, waaye jullit moo war a jëfe ndigal ndax jullit ki ko sant yàlla tabaraka wa taala moo ko sant, ne ko defal wala mu ne ko bàyyil. yàlla moomu tabaraka wa taala ne moytu leen ma ci jëfe ndigal yi bàyyi tere yi. mu ne bu ngeen defee loolu ba pare ginnaaw ba ngeen gëmee ba ragal yàlla, mu ne wa kunu ma as-sadiqin, dem leen nag ngeen ànd ak ñi dëggu. nit soo dëggoo dafa am foo war a bokk, dafa am noo war a mel, dafa am mbooloo yuñ la war a gis, am mbooloo yoo xam ne kenn waru la fa gis. ndax aaya bi loolu la ñu wax, yàlla def ñu ne ànd leen ak ñi dëggu wa kunu ma as-sadiqin and len ak ñu deggu ñi motax même xarit yi tandal ñi gëna deggu ci xarit yi nga and ak ñom lo deggu deggu nga and ak ño xamni deggu wuñu jafé jafé la lay jural ëlëk ben goor def ci jox domam ben misal comme dom ji da am xaaliss té doomu adamay tay jikkoy weñ lañ ñor fu toy rek lañuy tak Ousen bir di fessé ñu fay lekke lu neex difa naan lu sedd fofu rek lañuy dem papa ji xol dom ji ba ciag mu ne ko ñi wër la ni say xarit lañ mu ne waaw waaw mu ne ko ñi degg wuñ te duñ say xarit waaji ne ko dedet papa lool mu nta nek ñi nga xamne guddeek becc ak mangi ak ñom duma lek te ñewuñ kenn ci ñom du teddu te gisuma sama kër lañuy nekk sax daanaka bamay waja te duñuy doga dem papa ji ne ko xaas bi rek ka tax de ay kenn ci ñom deggul te du saxarit soko wedde real xar nga sango deret di nga yor paaka bi dinde ko soko defé di nga gis lima la wax papa ji jox ko orientation yi ba pare daal dem yoonam xale bu goor bi baye bu guddii mu rend ben xar daal di sango deret bi daal di jël paaka bi teye ko deret ji sotte ko mu daw feug premier xarit bi mu ne ko lan la ma nga jog waxtu wi mu ne ko dama reey nit mu ne ko legui nak ma ne dama bëgg ñu and daw nga genn ma dëkk bi mu ne ko so reey nit ci man ngay ñew bo reey nit kay fo xam jëmal gennal sama kër damay tëtt koku genn mu daal di xëc ci buntam tëtt mu départ ci ñaarelu xarit bi mu ñew fëgg ko koku ubbi ne ko lan la mu ne ko dama reey nit te yow do nga yaa fi sama xarit dem naa ci diw mu ne na yoonam nekku ci ma ñew ci yow koku ne ko la diw wax laa wax ku reey nit man duma la laq mu départ dem ci ñetteel bi ba mu waxee koku dama reey nit koku ne ko léegi nag mu ne ko génn dëkk bi balaa fajar laa bëgg mu ne ko nañ dem motax li ëpp ci andando yi da ngay fekk ñu ci bari degg wuñu mbokk yi borom bi tabaaraku wa ta'ala sakku na ci ñun ñu and ak way degg yi ci suratu tauba ay 119 degg na dafa am safan moy contraire lu wex mbokk yi lan moy contraire am yen la laaj lu ñuul guddi bëcëk goor kon deggu lan moy contraire am fen al kadhib fen saw lan moy fen moy nit wax la lo xamne amul safan safan nga vérifier fek lam la xabar dara deggu wu ci ben way da and xaritam ci digg all bi nan ko man ngir yey la man yuxuna gaynde mudé dorna mbam ben kurpeñ mbam bi dé waji di wax ba ciag rek ben bukki bet len sen kanam yuxu xarit bi mom daal di daanu ci suuf xam xam lu ka doon tagg boppam naan nii laa mel daal di daw yëg ci kaw garab gi mbokk yi ku dóor gaynde mu dee ndax war naa bukki war na koo tiital mu yëg ci garab bukki bi daal di wër ku tëdd gi foon tànk yi foon ndiggli foon ba ci bopp yi xam nga bukki du lekk mëdd mo tax waji dédeelu daal di arrêté noyeem bukki bi ñëw ba ci nopp yi mel na ku koy foon daal koy baye dem yonam bi bukk bi sore waaj ci kaw garab bi daal di wacc ki teddon daal di jog ñom ñaar ñi continue di waxtaan seen waxtaan di dem ñu dem ba ci yagg ki teddon ci ki yegon ci kaw garab bi daal ne xarit bi yow bukk bi dafa melni amna lum doon wax ak yow ndax ñew na ba ci sa nopp yi lum la doon di mu ne def ma wax ne kuy tag bopam fen kat la bukk bi dafa ma wax ne ku naan ni la mel di tag bopam koku ab fen kat la tay ne lol mo beuri ci suñ ci ñun mu ne deggu mbokk yi moy muccel nit aduna mo koy muccel alakhirah mo tax yenen tibi ne lumu metti deggul te waxal degg ben way da ray nit daw wa dekk bi top ko muy daw mu ngi jitu ci kanam mu daw ba duggu ben dekk ni teul rek yem ci ben keur yem ci ben magget pa bi nako lan la mu nako dama ray nit mu nako legi nak mu nako dama beug kuma lakh ndax wa dekk ba nga ñew mu nako duggal ci ñax yi waji daal di dugg ci ñax yi na tek rek wa dekk bi yeksi ni gor gi gisoo fi kenn mu ne a kay ñu ne anam mu ne mu ngi biir ñax yi go ñooñu ne ko mo ni dina ray ni di dugg ci biir ñax yow daal gor gi daal daal di romb gor gi ñepp daw top nañ lendeum git ne dañuy top waji bi waji ne tek degatul ben bir bi waji ne sorex ci bir ñax yi genn gor gi yow ku bon nga dag ma bëggon reylu yow manila dama ray nit nga ni ma duggal ci ñax yi ba bari nit ñi ne anama nga ni ma ngi ci bir ñax yi mu nako topal fele sama deggo la reccel da nga bëgg ray nit ba bari dima fenlo man duma fen waye sama deggu mo la reccel yow kon doomu adama lo ci deg moy nit dafa wara deggu ndax deggu moy muccel nit deug moy yoon wi nga xamne bu ci doomu adama jaare rek buntu yiwam aduna ak alakhirah ubekuna mbokk yi deug moy yoon wi nga xamne su ci nit sobo yiwam aduna ak alakhirah ubekuna waye deug dafa bok ci melokanu way gem yalla yi deug dafa bok ci melokanu yonenti deug dafa bok ci melokanu way gem yalla yu baxi as-salihin waye premier sifa melokan ñan moy al-mu'minin way gem yalla yi sen melokan bu ñeuk buñ leen wara xamé moy deug mais gis nga tay sunu dekk bi ni mu doy war ni ñi soppé julit ñi moy dañuy jël deggu jox ko tubab yéfer jox ko ku gëmul yalla jël julit soufel ko waye jëluñu ko sax julit ye tan lolu julit ye tan melokan yu soufé yoyu nga xamné l'islam daf leen ko téré won way wax lu dul deug def lu dul deug kèn dula xamé deug te mu nekkon sifatul mu'minin way gem yalla yi ñaarel mu nek mandarga yonent ñettel mu nek mandarga way gem yalla yu baxi sunu borom subhanahu wa ta'ala sax ba muy tag ñi deggu ñi di tag wa aljanna ci ay hadith yu bare bari yenen tibbi alayhi salatu wassalam waxna gis ngeen yenen tibbi alayhi salatu wassalam bolem melokanam bu ko gaay joxone dem bala dara di ñew bobu nekkul sax yenen islam ñewagul bokon na ci melokan yiñ ko jox moy as-sadiqul amin ku deug ku woor te bobu l'islam ñewagul mune nit ki mu takko deug moy tax mu am jikko ju bax kep ko xamne sa melokan sa jikko deggu amu ci sa jikko mu nta bax lele ma jox gaay misal man len xam ngeen kaña gunaas amna kaña damay laaj amna lutax du gennu beccëk ah du ngeen ni amna fi lutax du gennu beccëk jikko ji baxul motax fuko nit ñi gis rek door ko mu dé motax borom jikko yi bon yep melokanu kaña la ñor guddi la ñuy genn kon ab julit na yor jikko ju bax jikko yenenta alayhi salatu wassalam ba mu yoron bañ tudde ko as-sadiqul amin lolu moy melokanu julit bu bax deggu mbok yi jikko la jo xamne ab julit daño sakku ci mom mu fexé ba def ko ci bopam motax yalla mu ne ko ginnaw bama la waxé gem ma man yalla nga ragal ma nga bok ci way deggu yi ndax mom yalla tabaaraku ta'ala mo ñëk deggu mu sant yonenti ñu deggu mu dog no wax nun julit yi ñu deggu sunu borom waxna ci qur'an والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا سونو بروم نينا واي گم يالا يي واي گم يالا يويغا خامني dañuy def farata yi ak sunna yi fo len fek farata yi ak nafile yi yalla neena ñooñu dina len duggal aljanna aljanna yo xamne dana daw ci suufam ay dekh dañ fay sax suñ duggé aljanna dootu ñu genn yalla mu ne dañ fay nek ba faw li neena ndigle bu yalla dig ñu deggu ñi yalla mu ne kan mo gëna deggu yalla ay wax ndax amna ku gëna deggu yalla wax abadan wa man asdaq min allah qawlan ken mbok yi gëno deggu yalla ay wax biro bo duggu ling fa fekk pobelu mbalit biro bo duggu rek ling fa fekk pobelu mbalit borom biro bi yeen say mu bindu ba ciaga daldi xoti gane dama jum wala dama fatte wala dafa deung wala dafa ñaaw ha bam dess biro yalla fofu rufi atil qalam yekati lañ khalima gi kayit gi fendina li yalla waxon dem ak barki dem lol la wax dot ko waxat mbok yi wa asdaqul hadith kitabullah gis ngeen meme tere yalla bi li gëna deggu ci ay wax moy tere yalla mun wala mara al mu'minun al ahzab qalu hadha ma wa'adana allah wa rasulu wa sadaqa allah wa rasul wa ma zadahum illa imanan wa taslima kérok ca xare buñ nan ahzab ahzab moy korel yi bolo won nek ay yéfer né dañuy dem jéxal julit ñi ca madinatul munawwar yonenti bam yégué lool limu def moy gas ay kamb wala yalla subhanahu wa ta'ala mo indi ngelaw lu bari ngelaw li daal len di tassaré ba xare bañ bëggoon tak xex ak yonenti bi alayhi salatu wassalam xare bobu amul yalla nak di netali xare ba mune lamma ra'al mu'minun al ahzab way gem yalla bañu gisé mbolo yoy di dajalo comme tay rek moy ni yahudi ak nasarani di dajalo di xex julit yi waye julit ñi bañu gisé lolu ñom décourager wuñu dañu ne li de yi haza ma wa'adana allah li lañu yalla digoon li lañu yalla waxon ne moy wara nek du yalla rek moñu ko dig ak yonenti yalla bi lan lañu wax ñu ne wa sadaqa allah wa rasul yalla ak yonentam bi ñu deggu lañ neena lolu xew xew bobu doli wul julit ñi lu dul ngëm yalla ak jébulu nekk gis ngeen jafé jafé yi am ci aduna bi julit ñi diko dundu dañoo wara xamne lolu la leen yalla wax ndax wala yazaluna yuqatilunakum duñ dañ di xex ak yeen madama lolu amna ñu gis na ñu ngi xex guddeg becc kon lan lañ ci wara jëlé moy yalla mo wax deug li rek la mbir mi wara nek ndaysan amon nañ benn goor yalla nako yalla yeureum moy oustaz abdul karim gueye su ci amone jafé jafé ba ñew ci mom mune ah Saïd mané ah mune ni la mbir mi wara mel dé bu metti wul rek war nañu xolaat suñu bop xona deug mbir mi non la wara mel lool moy lan moy lool warul yok way gëm yalla yi luddul ngëm sa yo toll ci jafé jafé da nga yegne ci deug nga nek lan la la wara jural moy mu yok la ngeum ak jebulu jëm ci yalla ginaaw bañ waxe deugug yalla ñu wax sidqul anbiya indal muslimin deugug yonenti ci julit ñu sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa tag ay yonent yo xamne yalla mo wax sen tour ci alquran ne yonent yoy ñu deggu lañ kan la ci tambale moy yonent yalla ibrahim wazkur fil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya gis ngeen yalla neena fatali ku len jang len histoire ibrahim di ngeen fek mom ibrahim mu don ku deggu waye mu don ab yonent bu yalla yonni muna jang len tere isma'il واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا الا ننا بو بايا بايجي مو ابراهيم نيول سي دوم جا اسماعيل داغا فك مو نيكون كو دغ كوي ريسبكتي رانديفو وايي كو نيك اب يوننت سوما يا ننا ما سانك وراتنا كير ييب بور نا نييب سان كير فك لين في kon ngeen xol yeen ñi tardé ndax am ngeen jikko bi di deggu wala amulen ko yalla de bu muy tag ismaeil dafa ne innahu kana sadiqul wa'd mom ndey ku deggoon la dafa respecté won rendez-vous allahu akbar ndeke gis nga tour yi ñi def sax formation la pour ñu jang nu ñi respecté rendez-vous buñ né 5h 5h la buñ né 6h 6h la buñ né minuit minuit la ben way buñ doon defal formation islam ci frère musulman yi mune ben bis dañu tok ba tiag rek al imam hasan al banna mune mbolo mi nañ ma fekk ben place ci heureu sangam minuit na ma fa ñep fekk neena minuit kep ku nekk ci frère musulman yi kérok fekk nga al imam hasan al banna ci place bobu mune mu ñep ñew mune ndax amna ku manké gaay ne dedet mune bonne heure ñu né minuit mune dem leen ngeen ñibi dama bëggon xor rek ndax respecté ngeen rendez-vous xam nga non mu ko défé non bu doon ñun kenn moko def fi ah amira mune fekk leen ma minuit gunas ene mo amira fa def amira fa def ñuy téla suñu jëkkeer yi mu naan fekk leen ma minuit gunas oo ma sax minuit 6h rek ñep nañ ma fekk place sangam suñ ñëwé mu né ah man dama don xor rek nak respecté ngeen rendez-vous dam lay ngeen ñëwé benen yone bu jëlaté téléphone mu né eh dañ nan ko dimbali nu waye vient dañ ko mënut motax respecté nañ ko ci natti dé ah respecté nañ ko ci natti ah parce que natti mom ma sha Allah la mom ci ñom lay déllu wat ah ci natti ndax ko alaman dañ lay tardé Allahu akbar mbokk yi ku tardé ñu alaman la ak ku tardé duggu safara ha safara ak alaman ban mo gëna dis damay laccé mbokki julidi dama don lacc ben lacc mané ku tardé nat luñ lay def ay alaman ñaata la 200 wa tardé jëm safara nak xolal niñu ragalé 200 yi ñëmé safara Allahu akbar parce que ñak respecté rendez-vous day yobu nit safara ba paré daf lay jox jikko nafiq alamatul munafiq idha hadatha wa idha wa'ada so wo joxé rendez-vous fausé yalla yalla wax ci nafiqi innal munafiqin fi darikal asfali minan nar xolal 200 nga respecté 200 ñëmé yalla tabaaraku wa ta'ala lolou dañ xolal sunu bop 200 francs nga respecté ko 200 la wax 200 dafa am ben way ben bilal diko xol ci ben jak waji Bilal bi day notu 2 heures pile mom 2 heures moy 5 daf koy fekk ci jakk ji lu tollo 40 ans sayu Bilal bi ñëwé di not da fay fekk waji taxaw croiser bara ci buntu juma ji di xaar ko bi jakk ji mu dugg ben bis waji ne ko salamu alaykum Bilal bi ne waji salamu alaykum wa alaykum salam mu ne yow lutax suma ñëw rek fi la lay fekk nga taxaw mu ne damay bañ yalla wooma comme dama ka wara wuy ji nako wuy ji bala mu may wo na dem bala mu may wo lolou moy gis nga motax yalla mi wax inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut julli dañ ko wutal heure gis nga nit bu respecter julli han rek day respecter dinem lolou ngeen deg yalla nan inna salata tanha sa yo respecter sa dine rek da ngay respecter li ci dess yeb day mat lepp day normal waye so jalgate dine wallahi dara dotul bax te gis ngeen yu sew sew yi ñuy xép moy deggu ci li nga nek nga deggu lool limuy jur ci sa aduna moy sa lepp day bax lepp dafa am ben way dañuy recruter ci ben société liggéey waye dañ koy jox ben kayit ñu ne ko bindal ndax di nga nan sangara ndax am nga gel ndax da nga deglu musique France la de ay yéfer ñoko jox loolu waji julli la ay yéfer ñoko jox ben papier concours la salle bu fess del ku nek ben laaj bi lañ la laaj ndax yow di nga nan sangara ndax yow da nga am ay gel ndax yow di nga deglu musique loolu rek mo nek ci keuyit yi lu mel non laaj yoy waji neena bima jëlé keuyit gi ma xalat ah man fi est ce que buma waxé né man duma nan sangara duma déglu musique dinañ ma jël ñi ay yéfer lañ dé té man julit la té ñom xamna né liñ ma laaj ni dañ koy def est ce que nekku ñu dima piéger dima xol ndax islamiste la pour génné ma ci concours bi waaji néna wayé mané ah man dal comme duma ko def duma ko def duma nan sangara mu daal di bind dé non awma gel mu bind non duma déglu musique mu bind non yéfer yi jëlon seen kër yi bind bind wi mom wajjo bi ndon no mu da di jël pi bay ko ba ñaari fess ndeysan bi mu jëlé pi ñu woko tuba bi woko ci salle bu reuy mom kenn mu tok ñu ne ko wayo mu ne len dama la ben laaj la len yeen lutax ngeen jox mu feuy bi ngeen ma jox ñu ne ko ñun suñu liggéey bi mo laaj lolu ñun du question diiné de suñu liggéey bi mo laaj lolu mo laaj nga baña daan sangé xala ndeké du diiné mais liggéey bi mo laaj lolu wajjo lan mako may liggéey bi xala bu triché won fi nak dañ nan la suba nga ñew fe dinañ la jël rek nga ne amira mën na genné sama benn nopp benn nopp bi nak mën na ko genné bala ñu nan ma wala sama ki bi sen bi waxuma sax lolu da ngay jënd benn sen bu rafet rek sen bi da tay dina ko yobu tour ba daali ñew daali langal kol gi fi genné ko ni nak tek ko ni sen bi di feñ suma ya suma ay sen bi nak demb la ko jënd mom nga bëggoon nit ñi gis nañ ko sen rek tax deug wo sen ben sen tax deug wo tax sa diine nga ñak ko ndeysaan sa diine ben sen tax nga ñak diine ha wala ben kol wala ben dal wala ben sac wala ben tax deug wo nga yakule li nga am xola waji mum deug moko may liggey bim laaje ga yeen lutax ngeen jox ma keuyit gi laay ne ko dedet ñun du affaireu diine de ñun dañoo xamne suñu liggey bi kuy deglu musique munuko suñu liggey bi kuy naan sangara munuko suñu liggey bi kuy dem ci jigeen ñi munuko mune lol tax ñu jël la Allahu akbar deggu mo may waji lolou julit day deggu xalé sax dañ koy way julit day deggu julit day deggu julit day deggu gañi deggu len ñu koy way wa jardin dañ koy way yalla tag na yusuf alayhi salam lan la ko yalla wax ayyuha siddiq aftina gis nga bañ ko teje kasso yusuf dugg ci kasso bi fa iza bi yusuf yuhawwilu sijin madrasata tawhid yusuf fekk na ci kasso bi gaay di bokalé li lay wone julit ay kasso ay dedet julit fum dem day ligéyal yalla julit dafa wara yor jikko dugub gis nga dugub bañ koy jëlé ci tol bi ba diko indi ci kër gi fumu jaar dañuy xamné dugub jaar na fi ku ñew ci tol bi xamné fi dugub la woon mom lañ fi ji woon mbam yi wala saret yi wala fas yi yoon yiñ ko jaaral yépp diko yobbu ca kër ga dañuy xamne yoon bi dugub jaar na fi bu ñew ba ci buntu kër gi ñ koy wacce ku ñew ci buntu kër gi xamne dugub wacce na ci kër gi nuñ koy xamé da fay rouss non la julit wara mel julit fo dem da nga wara rousal ay jikko yu bax bañ na cey kifi ñewoon cey kifi yendu cey kifi cey kifi cey kifi seysi aha waye mbok julit yi ay jikko la yo xamne ay melokan la yo xamne yalla taggewuko yonenti yalla waxewuko bopam ludul pour nun nu mel nonu xolal yusuf ci bir kasso wa kasso ba bañu jaxlé lan lañu wax ayyuha siddiq yow ku deggu ki ta xolal ñu ngi len tej kasso de mais ci bir kasso bi la woné nit ñi ne man dama degg ci bir kasso tay ñun fi luñuy wax ku ne ci kasso da nga wara fenn pour genn mbokk yi القران تغنى ادريس واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا يالا نين جانغلن استوارو ادريس دا نين فك مو نيكون كو دغ نيك اب يوننت لولو موي جيكو يوننت يالا محمد عليه الصلاه والسلام بلا يالا ديكو يوني واخنا لين كو سان وا مكه ньо داجالو داريكاي تودي وا مكه ньо داجالو تودي كو ku deug ku wor ki as-sadiqul amin allahu akbar kon kérok ba yonent bi amé jafé jafé khadija ñew di dalal xélam lan la ko khadija wax moy innaka latasduqul hadith yow yalla dula gatchel ndax yow say wax lepp deug bok na ci liko khadija wax yow yalla dula toroxal ndax yow da ngay jokk mbokk yow da nga yeureum miskin yow yeureum nga jigen waye yow say wax lu deggula mbok yi ci teunk bu gaaw ñu ñew ci anwaul sidiq fil islam façon wu deggu yi ci islam islam dafa faratal ci julit mu nekk ku deggu bala kenn sa digante ak yalla da nga deggu sa digante ak yalla waye di tricher di nax nit ñi yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min allah wa huwa ma'ahum di neubatu so nekke place yow ken do def dara sa digantek sa borom waye bo nekke ci nit ñi rek di wonew di wonene yow da nga gëm yalla lolu moy faux lolu moy ku deggul julli li nga wara ñëk def moy nga deggu sa digantek yalla ayna allah ana yalla abdullah ibn umar dafa fekk sam kat bi ci all bi mu la xalel ma testé ko muneko yow sammakat bi arra'i kharit ngi cey jaay ben ñu lek muneko mom mako dañ mako sammlo mune bo deme nga ni borom tilli ño fadd ben xar ndaysan sammakat bi dani abdullahi umar ayna allah ana yalla allahu akbar abdullahi umar tey sikim bu gudd la yoron sikim bi ñew na danaka ba ci dëgn bi mu téy sikim bi ndaysan lem ko di bërëngu ci suuf si naan qala ar-ra'i ayna allah sam kat bi neena ana yalla lolu mbir la mo xamne ñun ñëpp ñoko wara def ci suñu dundu ayna allah ana yalla yaak yalla nga dëggu ci yalla waye nga nekk ku dëggu sa digënté ak nit ñi waye nga dëggu sa digënté ak sa bop wa jo xamne ndaw so xamantene bu amé gan lalal ko lal defal ko darab bu bes ciurayal ko neeg bi waye budé mom kenn mu bayyi nonu darab bu tilim du feug du def dara koku deggul sax digënté mak bopam so deggo sa digënté ak nit ñi li nga won nit ñi non ngay mel ci sa bop wa waw nit ñi buñ tax nga neubal wala nga sangu yow mi ngi fi nekké yow kenn da ngay sangu ma gis nga melokan yu ndaw ndawan yoy fek duguluñ ko ci sun bop rek dañuy tirisse fuñu toll waaw ndaysan ben jigen dafa am dom ji nak dafa la kalé so amé gan rek de ñew di tepp ci kaw gan gi ndaysan ben jour yaay ji ne ko tay dama am gan waye gan gi da muuma giñ na ci yalla tay bu gan gi ñewé bo duggé ci salle bi dama lay ray xam nga lol tay jëm ñun non lañu def xalé ba sama gan yi ñew rek ba ngeen dof dof lu fi yeen ñep lay ray biñu paré buñu ñibé gan gi daal di ñew dugg ci salle bi tok yaa ji aji rido bi ndax dafa tang xalé bi ñew ba ci buntu bi xol gan gi daal delu wat mënul dugg yaay ji dem jëndi boisson gan gi xalé bi ñew bëgg wax ak gan gi ne ko ni gan gi nan ko ni mu ne ko ah xalé bi ne ko ah sa yaay dara téré wax lu tax xalé bi wax gan gi ah yow sa yaay dara téré wax ndax mom yaam da ko ne bo waxé tay maray la comme gan gi mumale nak gan nga ngi nan xalé bi kay nan ko ni xalé bi ne ko ah bi ngay ñew sa yaay dana bo waxé dalay ray mëna gis nga moy melokan yi ma leen bëgga won nit nga yar sa bop ci deug nga yar say dom ci deug so deugoo rek say dom deug waye bo nekké fen kat wala nga nek kuy tricher say dom dañuy tricher té moy leen li ñuy def yenn saay jël xaaliss borom bëccëk bi di ñëw nga daw dugg ci biir nek bu ñëw ne leen nekuma fi yow est ce deug nga ha wala nga yor sa dépasse dem marché nga yor 2500 wala nga yor 5000 nga dem di jënd waji wax nga wallahi alazim 1000 francs rek la yoré te xam nga yoro 1000 francs wallahi la wallahi de 2000 la indi te xam nga ne 5000 lañ la jox lol ci lan la bok te ndaw ndawaan yoy moñu alak tay moy yaq suñu diiné gis nga yoyul moy yaq suñu diiné yaq suñu diiné yaq suñu diiné ba damay sétane moy xalé bu ndaw bobu toll ni dumuy def tiak dem ñu makoy won mustafa mustafa bu ne da ngay jaay yambaade dede de bu mu ne da ngay jaay yambaade moy biko waji ne ben way bu xess bu fi ñewé ma nga fi ku ñuul ki bu ñewé nekuma fi rek ñom ñaar ñu yek sendo ku ñuul ki da ne xalé bi ana diw ana max xalé bi da ne xalaat liko max waxon ku ñuul ki nekuma fi ku xess ki ma nga fi mu ne ku yow ko ñuul ki max neku fi yow ko xess ki ma nga fi legi nak max daal di genn recevoir len ñom ñaar ñep daal di gess ci Moustapha ne ko Moustapha mu ne ko li nga ma wax do nga la wax wax na deug ndax da ko ne ku ñuul ki bu ñewé nekuma fi ku xess ki bu ñewé ma nga fi le ku ñuul ki ñew ñom ñaar ñep yeek seen do xamul nu muy def mu ne ah yow ku ñuul ki max neeku yow ku xess ki ma xang fi ba loolu ko wax motax bi mu ko ne yow ni rek mu ne ko li nga ma wax lo la wax ya waxon ku ñuul ki neeku fi ku xess ki ya nga fi gis nga jikko yoy ñuy duggal xalé yi moy dem di dem di dem di dem ba xalé buñu maggé duñu deggu comme tay li luñu dal rek mbokk yi façon deggu yi bi ci ñëk moy nga deggu sa digënté ak sa borom nga deggu sa digënté ak nit ñi nga deggu sa digënté ak sa bop nan ngay deggu sa digënté ak sa borom moy nga def jëf ji nga sellal jëf ji ngir yalla al ikhlasul amal kulluha lillah li ngay def tour bi ngay dem mbolo mi nga bok cotisation bi ngay cotiser jaamu yalla yi ngay def sey bi ngay sey njabot gi ngay yar o li nga def ko sa jeuker dede def ko ngir yalla may sey ngir yalla dama may njabot ma yar len ngir yalla sama dekkendo yi ma dekk ak ñom ngir yalla ma da ngay deggu sa mir mi ngay def bu samba tax bu demba tax su dem su ñepp ñewul won nit nga def ko ndax yalla tax al ikhlas al amal kulluha lillah jeuf yeb na nek ngir yalla fala yakunu fiha riya' wala sum'a bul ngistalu bul deggtelu tay jigen ni li tax munu ñu def lu ba ndax deggtelu ah mom kay sama tour bi sama sama xew mi sama le sama sama sama sama sama sama soko defé rek dem té ndaysan lu graw moy da ngay am fi day ben sey nga génné ci ay millions nga lang lang bo xamné après nit ñi di la xass do am yalla do am diiné mom de defu fi dara reey lang niwi sis nangam ak nangam legi amo yalla amo dara da ngay gis kuy yebbi di yebbi di yebbi di yebbi di yebbi ba yebbil xari tané bu ngeen démé mburu mi mako jox xari buñ démé ñu né mo ak mëna wané ay xar gis nga legi lo ci bëggoon pour nit ñi wax la do am diiné do am yalla do am nit ñi nga perte lolou gaay naan nga perte bubu perte bum nga kon defal ngir yalla ma dama nit ñi mom mëno mucc ci ñom wala mëno len daba seen banex nga dab banexu nit ñi sax mën ta nek defal ngir yalla yalla mom nga am ko bul wax ñu deggu la bul def pour ñu gis la faman amila amalan lam yukhlis fihi niyya lillah lam yutaqabbalahu allah minhu kep ku def ben jef sa yene selaloko sa digenté ak sa borom ken dula nangul dara ci yalla waaw mune julit nak moy ko xamne day def mbollem jeufam yu muy def mu def ko ngir borom bi tabaarak wa ta'ala mu def ko comme niñ ko ko santé deggu yak yalla moy li ngay def na yalla tax deggu yak nit ñi moy nit niñu bëgge liggéey bi defé ko nonu waye bu fi nit ñi nekké ma def ko def bu rafet su fi nit ñi nekkul ma tabarak paraxé ko ha soy amay gan nga togg togg bu neex yak sa jëkër ak say dom nga fi nek nga né nu mel baxna lol ci lan la bok ha da ngay deggu sa digënté ak bor sa borom waye nga deggu ak sa digënté ak nit ñi bu la kenn def lo lenn lo xamne da nga ci wanewu wala da nga ci deggitalu dedet def ko rek comme borom bu fi nekkon tay ji buñ la jëlon ci benn liggéey dafa am benn way bu daan gas ay fos da daan ñew ci sama waxtaani lu bari ba ma xamne mom lool lay liggéey benn bis benn way ñew ne ma oustaz mané mu ne man comme damay xey kër gi kenn du fi nekk comme yow fi nga yendu so gisé kuy gas fos nga bolé ma ak mom yoron na numéro waji ma woko téléphone mané ko dama am sama benn xarit bo xamné néna kërëm fos bi dafa fess dama bëgg nga ñew gasal ko mu ne ma fu mu dëkk mané ko cité d'enseignant ma tek tal waji mu daal dem heure bi la fa waji fek waji wacc na mu dem fek ko fa waji ne ko loy gasé fos bi mu ne ko ñetti junni waji ne ko dina la ci tegal junni mu nek ñenti junni ndax dama bëgg nga gasal mako ba nga dindil ma ban bi yëpp ba ma gis suuf su set mu ne amul problème dina ko def waji daal di xey dem gas ba ngon guddii mu ñew sama kër mu ne ma defar na liggéey bi ba mu baax ma ne ko alhamdullah fajar rek kam doon liggéeyal daal di ñew ci man julli fajar ma tit ma ne ko yow ma jamm la mu ne ma man kay dama ñew pour ana waji doon gas fos bi ma ne ko ah ñew na demb ne ma def na liggéey bi mu ne ma ko kay waxuma def na liggéey bi dafa gas fos bi ba biri gi di bëgg genn lool moma fi indi dama ko bëgg ñew yokal ko benen junni après ma waji téléphone ma ne ko yow lan mo tax nga gas fos bi fi liggéey bi yëp nga def ko mu ne ah waji di xey woma téléphone ne ma ma ngi dem nak mané ko kan momay garder mu ne ma yalla mu ne man yalla dina ma garder may liggéey bu ndaw mu ne motax ma gas fos bi bu ko danel ndax kat gardien biñ ma bolel mo reuy waji di xey mané ko kumay garder mu ne ma yalla oustaz waji lim ma wax reuy motax it mané waji ne motax waji daw na neena yokku na ci benen jooni ndax liggéey gis nga motax nit da nga wara li ngay def da nga koy def ngir yalla xola koku tay su waxon ken nekku fi numa neex la koy def pachax pachax dem limuy ñëk def moy yak sama digënté ak mom yak sama digënté ak waji mom ci bopam dootuma ko wutal ben client mon nit defo la deggu tay liñu indil problème yi ci adina bi yëpp moy ñak deggu ma ngi guddal kaddu gi dess na lu bare bare bare waye sama sëriñ mo ngi fi te mbokk ya ngi fi ñoo ngi gattal ñoo ngi ñaan yalla tabaarak wa ta'ala liñ doon wax mu def ci degg ak top waye mu may ñu dund ko ñun ñi ko doon wax ak yeen ñi ko doon degg assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fa guddi guddi nak soxna ci momay wo ko tay fa la ay fa très bien ak yi mo xam ma melul ni ah dañ ma wori laaj len ko jazakallahu khairan ñi sant yalla mi nga xamne mo ñu xewale jotaay bi ma yëngal